każdym razem, kiedy patrzę na świat, myślę, czy trzeba nagrać, czy jest może jakieś inne wyjście. Nigdzie nie ma uczciwych, jak zwykle wszędzie bieda. Tylko czemu nawet żebrak gardzi odrobiną chleba? Jak mu hajcu nie dasz, nic nie weźmie. Taki głodny w całym kraju każdy chce banknoty, a nikt nie chce drobnych. Chcesz zaufać komuś, pomóc, odbić. To wszystko maska, liczy w domu pieniądze, a ludzi prosić to łaska. Co ty myślisz, że to, że córka bierze na książki od ojca? Napierdolona, nie pamięta znowu końca. Imprezuje, forsa leci, końca nie ma. Konta czyści stary, do szkoły nie po drodze. Woli na wagary wszyscy są teraz tacy sprytni. Ty wiary nie dasz, zwłaszcza politycy biorą hajs i robią z nim co trzeba. Nie ma przebacz, każdy kombinuje, znajdzie tylko pretek. Nie da po sobie poznać, że kłamie i ma monetę. Pytanie, jak ma być lepiej? Mentalność ludzi niezła, zakłamanie, fałszobuda. Polityka pieniężna to próba przewalenia wszystkich na becel potrzeb pozornych. Powiedz, jak ma być lepiej? Jak każdy jest do tego zdolny? Jeden z drugim pod przykrywką złudnych potrzeb mówi, że to jemu tak potrzebne są pieniądze. Gubi się w zeznaniach i wszystko razem plącze. Że jest jak jest, jest jak jest. Umówiony stoi, czekam w środku miasta. Wciąż go nie ma, człowiek ma stan zwleka albo zaspał. Patrzy obok brauniarz, zbiera hajs na schronisko czy biedne dzieci. A ten becel na samary wiesz i w samarze gruda już rozbita. Proch na łyżkę, odpala zapalniczkę, grzeje, zabija rękaw, zaciska pasek. Na łyżkę watę, strzykawkę z igły już popłynął hajs. W żyłach zniknął, z ulżoną miną osunął się po ścianie, zastyk na klatce. To śniadanie kłamca. Dokładnie tak samo dzieje się trochę wyżej. Zwinięty banknot, Samara i Biel. Ile ukradnie polityk w tydzień? Ty przez całe życie nawet nie poliżesz. A on najedzony hajsem na biednych domy mówi: mam cel, mam plan, papla. Chuj, prawda, nie mogę iść, mam stać. Komenda padła, wszystko z kieszeni. Telefon, karta, sprawdza władza, śmiech. Co to jest? Oni kradną, a sprawdzają mnie? Paranoja, parodia państwa. Brawniarz czy polityk, jeden kłamca. Bo miał oddać biednym, a wydaje hajs na. Tego jestem pewny. Kłamstwem dla nich prawda. Jeden z drugim pod przykrywką złudnych potrzeb mówi, że to jemu tak potrzebne są pieniądze. Gubi się w zeznaniach i wszystko razem plącze. Że wiesz jak jest, jest jak jest. Jeden z drugim pod przykrywką złudnych potrzeb mówi, że to jemu tak potrzebne są pieniądze. Gubi się w zeznaniach i wszystko razem plącze. Że wiesz jak jest, jest jak jest.